dagens popcorn, Prometheus. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Ja, nu var det äntligen dags. Jag vet att du har väntat mycket. Ja, jag tror att du hade blivit lite uppsvept i mina förväntningar också, till viss del. Ja, fast jag gick nog lite mer så här, lite blankt kort, tror jag, för att jag har ju inte några överhuvudtaget. Sen vet jag inte riktigt, för folk har ju varit lite tveksamma till hur mycket man egentligen ska förvänta sig att den här filmen ska vara kopplad till Aliens eller inte. Men i och med att jag inte har sett Aliens-filmerna så hade jag ju liksom varken några direkta förväntningar, tror jag, eller alltså, och då blir jag inte besviken heller. Eller, ja, du vet, så att jag kunde nog bara ta det för vad det var. Eller om du förstår vad jag menar. Absolut. Jag kunde se det som en fristående film utan att ha så mycket runt omkring så. Ja, och utan att spoila för mycket, för det, jag tycker vi ska spara lite på spoilers ett tag i alla fall. Så kan jag säga att visst, det finns ju kopplingar till Alien-filmerna. Men de är lite sådär vaga och de är alltså mer eller mindre, och frågan är om inte detta hade blivit en bättre film utan dem, kände jag. Men vi kan ju spara lite på helhetsomdömet och börja kolla lite rent allmänt. Det här är ju Ridley Scott som har återkommit. Ja, precis. Bara det är ju väldigt intressant. Och han gjorde ju, var det? Första Alien-filmen. Första Alien-filmen, just det. Ja. Ja. Det är bra att någon av oss har koll. Jag har ju inte sett dem. Så... ja, just det. Så det är väl många som är glada att han gjorde den här, kan jag tänka mig. Mm-hmm. Eller hur såg du på det, du som har? Jag var väldigt intresserad just för att se hur han skulle ta sig an detta igen. För han har inte gjort något liknande. Så han har väl egentligen inte gjort några uppföljare överhuvudtaget tidigare. Nej. Vad jag kan komma på. Och det är ett bra tag sedan han gjorde någon science fiction också. Han är en sån där lite skum regissör på det sättet att han gör... Han har gått in och gjort lite av allt möjligt. Han har liksom gjort genrefilm, han har gjort seriösa dramer och liksom, han har gjort... Och det är lite ovanligt, lite känns det som, det för mesta. Att ofta brukar väl regissör kanske hitta lite sitt sinne på något sätt. Det känns lite ovanligt att man smetar ut sig på ett sånt stort spektrum, kanske. Faktiskt. Sen måste jag erkänna att väldigt mycket av det som han är mest känd för liksom på senare tid har jag faktiskt inte sett. Nej. Saker som nya Robin Hood som kom för ett par år sedan eller ens Gladiator har jag inte sett. Nej. Vilket jag har hört väldigt mycket bra om. Men jag kan tänka mig också att just att det är han som har valt att göra den här kan ju också ha varit en viktig faktor i själva hypen. Ja, absolut. Att nu har folk tänkt att yes. Och det är till och med han som gjorde första Alien. Nu måste det bli något riktigt. Och jag tror nog också att det känns, för att det känns som att själva franchisen, om man så ska säga, jag vet inte om det finns något riktigt bra motsvarighet på svenska till det ordet. Men att det har varit ute och flackat lite, för att de första två Alien-filmerna är i mina ögon i alla fall riktiga klassiker. Och sen började det liksom dala efter det. Och det har inte riktigt tagit igen, så det känns som att det har verkligen, det ligger nere och kryper i sumpmarkerna liksom, och det blir liksom inte riktigt bra, och folk hade väl hoppats på att Ridley Scott skulle liksom kunna återvända och ge den här serien lite mer skjuts igen. Ja. Men som sagt, igen, det är nog bättre att se den här filmen som en fristående film än som kopplad till Alien-serierna, för jag tror, för jag blev det, och även de av mina kompisar som vi var och såg filmen med blev lite besvikna just när det gällde de här Alien-kopplingarna. Så man ska ta den för vad den är, fast som en egen svagt kopplad, men man ska inte haka upp sig för mycket på detaljer då. Nej. Sen kan vi börja kolla igenom rolllistan lite då, tänkte jag. Om vi börjar den änden, vi har ju faktiskt en svensk skådespelare med i den här filmen. Ja, faktiskt huvudroll. Ja. Och det är väl hennes första riktiga Hollywood roll, Jag tror jag. vet ju att de ville ha med henne i deras version av Millennium-trilogin, fast hon nappade inte på det. Hon tyckte att den rollen hade tagit så mycket av henne redan att hon inte ville göra om den. Precis. Samtidigt kan jag känna att det är väl smickrande. Fast det hade känts lite B att ha samma skådespelare på samma roll i bägge versionerna, kan jag tycka. Gällande just det. Och det är Noomi Rapace vi pratar om. Ja, precis. Men ja, men hon har väl blivit en del av den svenska exporten till Hollywood nu då. Ja. En av ganska många började bli. Ja, nu på Nu har senare vi år han så. Joel Kinnaman är ju där nere, och vi har ju Skarsgård, och vi har ju ganska. Ja, det känns som att det har blivit fler nu på senare år. Vi hade ju hon Malin Åkerman i Watchmen för ett tag sedan. Alltså det dyker upp sådana hela tiden. Men jag har förstått att vi är ganska populära nere i Hollywood. Och det som kan man fundera, det är lite spännande för det vad det beror på. Men Ja. vi gör inte så mycket väsen av oss. Kanske vi går dit och gör vårt jobb och sen så. Ja. Kanske vi det. kanske inte är så extrema som många andra Hollywood-kändisar, jag vet inte. Men i alla fall. Och jag hade inte direkt sett henne i någonting annat. Så inte ens där hade jag väl några så här förutfattade meningar om vad jag skulle tycka om henne. Väldigt speciella, alltså hennes ansikte. Förlåt, men jag tänkte på det väldigt mycket. Alltså vilka ansiktsuttryck och vilka. Hon har ett väldigt speciellt sätt att skådespela på. Ja, verkligen. Jag tror inte att jag har sett henne i någonting tidigare Nej. faktiskt, utan det här är väl min första riktiga blick på hur hon spelar. Och hon gör någonting lite skumt med överläppen ibland. Det är lite svårt att förklara lite hur hon gör, men det gör att hon får väldigt, väldigt udda ansiktsuttryck då och då. Det var ingenting jag sett och störde mig på, tror jag. Men det var någonting jag reagerade på, liksom sådär. Så ja. Men tycker vi att hon lyckas eller bära upp den här filmen då? I och med att hon har ju en av de drivande rollerna, liksom. Ja och nej skulle jag nog vilja säga. Alltså hon spelar väldigt bra, men hennes karaktär är väl lite ointressant. Alltså man får inte någon sån där jättebra inblick. Ja, och det skulle jag säga är inget exklusivt för hennes karaktär, Nej. utan det gäller snarare alla karaktärerna. Ja och nej skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå, eller jag tyckte var roligast med den här filmen är nog ändå lite karaktärerna. Vi kan ju liksom bara lite löst bara själva huvudgrejen, liksom. Det utan att spoila för mycket då. Och det är att de har gett sig iväg med det här rymdskeppet för att de har hittat typ grottmålningar från olika kulturer. 1000 år gamla kulturer, eller hur? Och nu så ska de, som verkar peka mot någon form av inbjudande mot någon viss planet långt bort. Och det de har lyckats göra är egentligen att de tar med ett team med olika personer med olika kunnande då. För att besöka den här planeten. För att ta reda på vad det här handlar om då. De har vissa teorier vad det är de ska finna där då. Och jag tycker ändå att de har lyckats få en ganska bra bredd. Vi har ju det här forskarparet då, som kan allt om de här, som har varit med vid alla utgrävningar så här, som har skapat den här teorin kan man väl säga. Och det är ju Noomi Rapace då, Elizabeth Shaw och hennes partner, både yrkesmässigt och in real life så att säga, Ja, kan man väl säga. som Det är spelas av, Logan Marshall Green. just Det det, är Charlie. just det. Så, och så har vi ju men sen har vi ju liksom hon som är liksom lite commander of the ship så att säga, som spelas av Charlize Theron, Meredith Vickers, och sen har vi ju lite geologer och lite biologer och det ena med det andra med det tredje, så att, och han kaptenen på skeppet givetvis och så vidare. Ja. Så just alltså personlighetsmässigt så tycker jag ändå att de har lyckats få en hyfsat bra spridning just för att det ska bli lite intressant. Det var nog det jag gillade bäst med den här filmen faktiskt, om jag får säga min mening. Men samtidigt så är det så att det är ingen som faktiskt lyfts fram och får så här riktigt mycket kött på benen, och det är jättemycket karaktärer som man inte får veta någonting om överhuvudtaget. Mer än väldigt... att han är biolog liksom. Precis, men även alltså det finns vissa som man faktiskt inte får veta någonting om alls. På grund av att man får se det ganska tidigt när de är på väg dit, att det kommer en sån här liten skylt som talar om, och det står 17 personer på besättningslistan. Det är kanske 5 som man faktiskt följer. Ja. Det är jag för... Ja. Jo, samtidigt känner jag så här, man har ungefär 2 timmar på sig och alltså göra en djupgående karaktärstudie av 17 pers hade blivit lite mastigt. Nej, jag menade snarare tvärtom. Hade de velat göra det så hade de kanske behövt ha färre personer. Eller i alla fall något där, för att det är jättemycket folk som man överhuvudtaget inte ser mer än i bakgrunden. Liksom. Mm. Att de hade kunnat göra någonting av det. Det är väl liksom mer det. Det är sant. Och... det blir ju lite problem. Ja, jo, de försvinner lite bara. Jo, ja. Jag förstår vad du menar. Samtidigt gillar jag det som de har gjort. Med, kaptenen gillar det väldigt mycket. Mm-hmm. Han var rätt stereotyp. Och han spelas av... ska vi se. Idris Elba. Ja, precis. Och Janik heter han då. Mm. Han var väldigt stereotyp. Alltså jag menar, han är den här lite halvflörtiga, lite... tuffa, ändå liksom take one for the team, den här pålitliga lite charmiga, han är lite den här the good guy som man ska tycka om på något sätt, kände jag. Fast jag tycker att han gjorde det väldigt bra för att han var med i fruktansvärt få scener, men han lyckades göra ett intryck i de scenerna han var med i. Ja, absolut. Och sen så tycker jag också, om jag får nämna en som jag tycker spelar väldigt bra, och det är Michael Fassbender som spelade David. Mm-hmm. För att han spelar ju någon form av humanoid robot på något sätt. Ja. Och det tycker jag, för jag hade lite svårt att greppa honom i början, men när jag förstod det, att han spelar just en robot, då tycker jag att han gjorde det fruktansvärt bra. För på något vis han lyckas ha det här lite halvstela i ansiktet. Han reagerar inte på saker och ting som de andra. Men det är ju inte så konstigt, just för att han har inte det känsloregistret. Han tar inte in saker. Och så han blev faktiskt imponerad av. Och samtidigt ser man att han försöker att passa in. Att han försöker liksom att härma de reaktioner och liksom de affektioner som han ändå ska ha som människa. Man ser att han försöker göra det. Redan i de första scenerna man ser honom så sitter han och tittar på, jag tror det är Lawrence of Arabia, och försöker liksom börja härma repliker och kammar håret så att han ser ut liksom som huvudpersonen i den filmen. Och jag tänker bara när de ska gå på den här planeten för första gången, när han tar på sig en rymddräkt också, så är det ju någon som säger det, men herregud, varför tar du på en? Du behöver ju ingen, du är ju inte liksom, du kommer ju inte påverkas vilket klimat den är där ute liksom. Han bara, nej, men det handlar liksom om att kunna anpassa sig och passa in. För så fort man sticker ut och annorlunda. Alltså du vet, han har verkligen greppat det där att du får sticka ut lite, men inte för mycket. Mm. För att kunna fungera i en grupp liksom. Absolut. Han har verkligen liksom förstått det. Så han bara, jo, jag tänker ha min direkt på. Och just det, han använder det väldigt medvetet. Allt han gör är så fruktansvärt medvetet. Just att han hela tiden måste tänka ett steg längre på något sätt. Han har inte alla de här inbyggda sociala grejerna man har som människa liksom. Och ju mer jag såg av honom, desto mer imponerad blev jag faktiskt. Han var nog en av de skådespelare så här i efterhand som jag känner gjorde fruktansvärt bra insats. För det kan inte ha varit en lätt roll att spela. Nej, det håller jag absolut med om. Sen har vi också Guy Pearce. Vilket är ett väldigt intressant val de har gjort där, som spelar ägaren av företaget som har byggt det här skeppet som de är på väg i, Peter Weyland. Och Guy Pearce har vi sett en ung skådespelare ändå. Nu har vi sett i bland annat Memento, LA Confidential och en massa andra grejer. King's Speech. Men här spelar han en väldigt, väldigt, väldigt gammal gubbe. Och där har vi igen det här åldringsmakeup-problemet. Alltså det var Ja. bättre än vad det var till exempel i J. Edgar där det var riktigt katastrofalt, men det var samtidigt inte bra. Det var inte mycket bättre skulle jag vilja säga, om jag ska vara ärlig. Det var nog en av de grejer jag hade lite problem, alltså. Och det är synd, för att det måste jag säga om den här filmen, att generellt sett så är den fruktansvärt snygg. Alla miljöerna och alla specialeffekterna, liksom allting, liksom det rent fysiska omkring karaktärerna är, och själva sättet hur det är filmat, vilka kameravinklar de har valt att använda och sånt där, det är jätteläckert. Det är snyggt som bara tusan. Och så kommer han där i sin liksom teatermakeup i princip, och det sticker verkligen ut. Jag kände också att det var i ett av de tillfällen där det, när han var med, så var det de tillfällen där jag kände, blev väldigt medveten om att nu sitter jag och tittar på en skådespelare. Och det blir aldrig riktigt bra. Så jag håller med, det var en av de grejer jag rent tekniskt eller så som jag störde mig på också. Och här är också en Och sen sån. känner jag också sådär att det var inte en särskilt jättekrävande roll kanske, han är inte med Nej. superduper mycket. Och då förstår jag inte varför man inte hade kunnat ta in en som faktiskt är äldre, för att så fysiskt krävande kan den inte ha varit, att man Nej. inte kan. Det som jag hade tänkt mig var väl kanske att man skulle få se tillbakablickar eller någonting, hur han, när han var ung eller någonting sånt. Att det är därför de behövde ha en ung skådespelare för att kunna spela bägge åldrarna så att säga. Men det gjorde de inte, han är bara gammal. Ja, och då känner jag precis som att ska man ändå se så olik ut så kunde man lika gärna dubbla skådespelare. Alltså, jag har inget problem med att man har dubbla skådespelare i sådana fall. Nej. I så fall, när det ska vara så fruktansvärt stor skillnad. Nej, precis. Så, ja, men det, ja, Så jag håller med. det var ett väldigt udda val helt enkelt. Men överlag, alltså hela atmosfären som de har lyckats skapa på den här planeten när de börjar gå och utforska och sådär. Där blev jag också väldigt tagen. Särskilt när de börjar komma in i de här, utan att säga för mycket, men när de börjar komma in i de här större utrymmena. Och hela interiören där är ju helt fantastisk. Ja, är det någonting Ridley Scott verkligen kan så är det bygga upp stämning. Det har vi sett förut. Sådär. Och det är ju det den här. Är det någonting som den här filmen verkligen gör bra så är det det. Den bygger upp stämning och den är snygg. Absolut. Sen så finns ju någonting vi båda reagerade på. Är väl just att det här är väl en film som kanske tror att den är mer klurig än vad den är. Att den tror att den överraskar med lite grejer som man själv redan har. Ja, men det hade jag väl redan förstått. Eller det är klart att det skulle bli så. Man hade redan sett det komma liksom. Faktum är att jag skulle nog vilja säga att det gäller väldigt mycket, tyvärr. Och det är också vissa sådana här grejer, igen utan att säga för mycket, vi kommer säkert att komma in på det om en liten stund, men vi vill ändå ge folk chansen i så fall om de inte ser det. Men när saker och ting börjar hända och när saker och ting börjar avslöjas längre fram i filmen, då blir det inte, helt plötsligt, det är inte intressant. Det blir ett antiklimax snarare än ett klimax. Och jag kan känna också att man kan nästan bli lite, som tittare så kan man nästan bli lite förnärmad när det känns som att filmen dumförklarar en lite. Att Precis. nu ska du bli överraskad. Det där, man bara fast. Det där räknade jag ut för 15 minuter sedan. Jo, men precis. Varför underskattar du mig? Kunde du inte ha kommit med något bättre? Och då blir man lite irriterad på något sätt. Eller man känner sig lite sådär. Det blir lite pinsamt på något sätt. Ja, exakt. Men det är som, om man har varit med om den situationen själv, att man har försökt berätta ett skämt för någon och den personen bara sitter där och bara, men vad var det som var det roliga? Och så måste man förklara skämtet. Då känner man sig själv sådär jättepinsam. För att, vänta nu, det här var menat att vara roligt. Och det är lite den känslan som man har som publik här också. Liksom Nu att. kommer vi med ett stort avslöjande. Babam! Och man bara, fast jaha, var det det som var avslöjande? Ja, okej, okay. Men det visste jag ju redan. Ja, ungefär. Och Och så sen blir effekten. Ja. Och då blir man lite så här ledsen och filmen svängnar på något sätt. Och sen finns det också ganska rejäla problem med hur vissa av karaktärerna agerar i olika situationer. Om man ser till vad de är för människor. Alltså det handlar om, alltså väldigt, det ska vara väldigt smarta människor. Det är vetenskapsmän, det är forskare. Mm. Det är läkare, liksom sagt. Det är så här riktigt, riktigt smarta människor. Och ändå beter de sig fruktansvärt dumt på många ställen. Alltså det är så här riktiga, typiska skräckfilmsklyschor. Handlingar de begår. Men nu kan vi helt enkelt göra sådär nu, för nu behöver vi komma in mer och mer på handlingar. Att nu utfärdar vi en superstor spoilervarning, så kan vi prata mer om vad som faktiskt händer. Det är en bra idé. Men nu börjar det kännas lite fånigt att bara prata omkring på något sätt. Absolut. Så, ja, jag håller med dig. Ni som inte vill veta detaljer nu, så kan ni lyssna fram till nu. Så ja. Hörs vi nästa vecka. Ja. Yes. Nej, men som till exempel, första gången de går ut ur skeppet, de har på sig sina rymddräkter och sånt där för att de ska skydda sig mot omgivningen. Det går ju inte att andas, atmosfären där är ju och sånt där. Nej. Och man vet och ju inte riktigt vad det finns för partiklar i luften och sånt. Exakt. Här. Det behöver ju inte bara just att det inte finns syre, utan det kan finnas annat som man inte tål. Alltså, exakt min poäng, för att när de väl kommer in en bit, då märker de att, men vänta lite, här nere så finns det faktiskt syre, det går att andas luften här nere. Och direkt en av killarna bara säger, ja men då tar jag av mig hjälmen. Mm. Men du har ju ingen aning om vad som finns mer i luften. Nej, det kan vara parasiter och det kan vara liksom allt möjligt. Du befinner dig på en främmande planet. Precis, det kan vara bakterier eller svampar som kan liksom gro i lungorna på dig, liksom vad som helst. För det vet alltså, man det ju är... bara liksom förr när man utforskade nya delar av världen och man kom hem med konstiga sjukdomar. Och det med, då befinner vi oss fortfarande på planeten jorden. Alltså det är samma så. Det är samma liksom flora om man ja, säger så. Ja men precis. Och till och med då smittade vi liksom varandra och det blev liksom väldigt fel. Ja. Och då kom man liksom hur långt bort som helst liksom till en helt annan. Och ja, det blev vi också. Och sen så blir de ju helt hysteriska när någon väl blir smittad av någonting då. Men herregud, var kom det ifrån ungefär? Man bara, men var det så överraskande egentligen? Exakt. Så. Och det finns väldigt, väldigt mycket sådana detaljer i den här filmen. Och det är väl det jag menar också med att det är egentligen en ganska dum film som låtsas vara en smart film. Men sen kan jag också ge ett exempel på när jag tycker att det var tvärtom. När jag älskade deras reaktion utifrån vem de är. Mm. Och det är han biologen. När de kommer in, han och den här... Geologen. Geologen, just det. Tack. De råkar ju gå fel och de kommer in i det här stora rummet med alla de här urnorna. Och så kommer ju den här lilla ormliknande, eller vad man ska kalla det, varelsen. Och han geologen, han backar ju direkt och shit på en fritt, vad är det här liksom? Gud vad äckligt. Men biologen, han bara, men kolla på henne, hon är ju jättevacker. Mm. Och han blir jättefascinerad. För det är hans område, han älskar djur och han älskar allt som krälar och rör sig liksom. Mm. Och där gillade jag verkligen det, att han blev som forskare, som biolog, så blir han jättefascinerad. Mm. Och verkligen liksom går helt upp och glömmer bort att jag vet ingenting om den här varelsen. Jag känner inte till. Alltså, alltså han, på något sätt så glömmer han helt bort det för att han blir så fascinerad. Mm. Och det gillade jag, för det kändes väldigt äkta. Där tog hans spontana instinkt liksom överhanden och han blev liksom, men titta liksom hur hon rör sig och titta liksom så. Mm. Det håller jag med om. Jag tyckte också om den scenen för det kändes som att det funkade. Som sagt, filmen kör väldigt mycket på, som jag sa tidigare, de här skräckfilmsklyschorna med folk som säger, ja, men du borde nog inte peta på den där. Jo, men jag gör det i alla fall. Men han hade i alla fall, kändes det som, en realistisk och legitim anledning till att agera som han gjorde just där. Han råkade släppa på garden för att han blev så väldigt uppslukad av någonting. Och så han glömde att vara försiktig på något sätt. Liksom. För det var något han aldrig hade sett innan. Precis. Däremot de andra karaktärerna i liknande situationer som det. Ja, inte fullt lika mycket kanske. Men sen kan vi också komma tillbaka till det här, nu när vi redan är för färdigt spoilervarningen, det här problemet just med att saker ska överraska som inte överraskar. Mm-hmm. redan när de sa att när hela gruppen här kom in i den här stora salen första gången och geologen och biologen säger nej, när de hittar det här liket, förlåt. Ja, precis utanför där. Utanför salen. Och då säger nej, nu jag kom hit för att titta på stenar och jag vill inte titta på döda kroppar, så att jag går tillbaka till skeppet nu. Ja, jag följer med, sig biologen. Redan där tänkte jag, ja, men det är klart att de inte kommer komma tillbaka till skeppet. Det är klart att de kommer att gå vilse. Och vad händer? Ja, 10 minuter senare, oj, vi är vilse. Oj, vad överraskad jag blev. Så. Och det var också lite samma sak det här med det som händer med Elisabeth sen, då hon använder den här väldigt fancy apparaten inne på Vickers lilla safety Ja, rum. hennes rum där, ja precis. Det första som händer när de vaknar upp, väcks på det här skeppet, är ju att de är där inne och ska hålla något möte med henne, och Elisabeth ser den här apparaten. Åh gud, vad är det här? Åh, senaste tekniken. Gud vad häftigt, det finns bara 10 exemplar av sådana här. Och redan där kände jag, om ja, det är klart att den kommer att användas sen. Ja, och där är en annan sån grej som jag kom på nu i efterhand som faktiskt också är väldigt, väldigt dumt skrivet. För som sagt, där har de en så här fruktansvärt jätteavancerad så här helautomatisk kirurgisk utrustning som ska kunna utföra vilka operationer som helst. Och då säger jag, men den är svindyr, varför har du en sån? Ja, men, och så säger Charlize Theron är det som har den här i sitt rum. Och säger liksom, jo men jag har den här för att det här är mitt rum, det här är liksom min safe zone, jag vill kunna vara så säker som möjligt om det händer mig någonting. Den är menad för henne. Och sen givetvis så ska den ju användas längre fram i filmen. Och då kommer Elisabeth där och vill utföra en operation. Och då säger den att tyvärr, den här maskinen är enbart kalibrerad att användas av män. Va? Ursäkta? Det är Charlize Theron som har den där för att hon ska kunna använda den. Och den är enbart kalibrerad för män. Då blir man också så här. Oj, logisk lucka. Men det blev också lite så här som, jo men lite som vi pratade om där, besiktningsgevär. Alltså ställ inte fram någonting om du inte tänker använda det. Och här kastar de det rätt i ansiktet på dig. Att oj, kom ihåg den här ungefär. Och det hade inte, ja. Det var lite sånt hela tiden. Så här, och det själva den operationsscenen är väldigt intressant att prata om också. För den är Ja, den kan du prata om, för den ja. tittade inte jag. Jag kan säga att dels är den ganska dum om man tänker på det ur rent medicinsk synvinkel. För att hon ska utföra ett ganska rejält ingrepp på sig själv. Och den här maskinen, dels söver den henne inte. Nej, det är ju också väldigt korkat. Så hon är vaken under hela operationen, vilket kan ställa till fruktansvärda problem om man rör sig liksom på fel sätt eller liksom sådana saker under en operation. Det är det första. Sen efter själva operationen är genomförd, inga som helst problem liksom att bara liksom, inga, hon måste ju ha ganska rejäla interna skador efter en sån operation. Men det bryr sig inte den här maskinen om. Den bara sätter ihop såret och sätter massa häftstift på henne. Det är också sådär, jaha. Men samtidigt måste jag säga att själva scenen i sig är väldigt, den fungerar stämningsmässigt, den är väldigt obehaglig. Och liksom, särskilt kan jag tänka mig för kvinnor måste det ju vara riktigt, riktigt, riktigt läskigt att liksom tänka Alltså sig. det är väl någon sån här mardröms... Ja. Alltså du vet att du skulle behöva genomgå någon form av kejsarsnitt eller någonting och inte få bedövning. Alltså det är väl något liksom det Ja. värsta man kan föreställa sig egentligen. Ja, verkligen. Det är väl egentligen fruktansvärt traumatiskt. Sen kan jag tänka så här att de byggde upp inför den här scenen lite väl överdrivet mycket. Men kanske inte detaljer vi behöver gå in på här. Men så. Men absolut, den funkar ju. Sådär. Men jag kan också känna att det var lite skönt att det är väl en av egentligen få riktiga så äcklig-päckel-scener. Ja, det är sant. För att jag kan ha väldigt svårt för sånt. Och jag var väl lite skeptisk när vi gick och såg den här. Jag var väl någonstans beredd på att sitta och halvblunda hela tiden för att jag... Så. Det är inte riktigt min cup of tea. Och därför kände jag redan från början att Jag vet inte riktigt om den här filmen kommer att vara någonting för mig egentligen. Men jag ger den en chans. Så jag blev väl lite så här tacksam över att det inte var alldeles liksom för mycket äckel. Liksom. För att det, ja. Tillräckligt lite för att man ändå ska kunna se filmen och hänga med och känna att det här var en okej film även. Fast jag inte gillar just den biten kanske. För att det var inte mer än att man kan blunda de sekvenserna om man vill. Och sen så kan man se resten av filmen. Absolut. Men sen det du pratade om också, alla de här andra, vad blir det? 12-13 besättningsmännen som man aldrig riktigt får se. Att där kan jag känna i... Nu har vi redan utfärdat spoilervarning, så vi kan lika gärna prata lite om slutet där. Hela den här scenen när kaptenen och han, de väljer ju att offra sig där. Men alla de andra som var ombord då? Jag tror nog att Hon får chansen att rädda sig. att det var flera stycken som dog i och med att handen där. Var det Charlie? Jag fick aldrig riktigt klart det för mig när de hör. Jag hör någonting utanför. Vi måste öppna och titta. Ja. Och så ligger det liksom en kropp alldeles förvriden utanför som givetvis vaknar till och anfaller. Jag tror det var det Charlie eller var det någon av de andra? För jag trodde att det kunde ha varit geologen Ja, men först, men. det var nog geologen eller biologen var det. Någon utav dem var det ju som kom tillbaka i alla fall. Ja, och var helt så alieniserad. Nu blev jag faktiskt osäker på vem av dem det var. Men Egentligen spelade det kanske inte så stor roll, men nej. jag tror att det var flera som strök med där i alla fall. Ja, så långt tänkte nog inte jag. Men för det enda som egentligen har ger chansen att rädda sig är ju Vickers. Ja. Jag säger okej, okay, ska du gå till ditt lilla sån privata spaceship så gör det nu liksom. Precis. Och det är ju också en sån där grej som egentligen var ganska meningslös för att den enda anledningen till att de gjorde det var för att Elisabeth skulle kunna komma åt det skeppet nere på marken sen. Så det var mycket sådana grejer som var väldigt. Och hela den här alltså, grejen när de... Där blev det så här lite Hollywood-pretto att nu offrar vi oss nu. Fast det är inga problem. Vi gör det. We take one for humanity, liksom. Ja. Och då blev det så här lite... Jaha. De typ nästan gör high five och det liksom... Nej, nu gör vi det här. Liksom. Och där kände jag också... Nu, ja. Ja, okej. Det var ju snällt. Eller? Ja. Sen en sak jag hade problem med också. Och det är för att de bygger upp jättemycket inför... man får ju... Det som är ju att de ska få svar på lite mänsklighetens historia här och sådär. Och så den där varelsen, de har hittat en varelse där som fortfarande lever. Ja, i typ så kryostasis eller någonting Ja, liknande så. som David då ska förhoppningsvis ha förmåga att prata med då. Och de bygger upp jättemycket inför det här mötet. Att åh, du vet sådär. Nu Och ska de vi få möta vår skapare, verkligen kommer bokstavligt. dit och de väcker honom och det är hej och det är hå. Sen är det över på 2 sekunder. För han slår ner dem. Man bara, men jaha, okej. Alltså det kändes lite som att de har gjort väldigt mycket av någonting som inte blev någonting i slutändan. Exakt. För inte blev vi klokare av det. Exakt, för att okej, man behöver inte svara på alla frågor Nej. i en bra film. Det behöver man absolut inte göra. Men det känns lite som falsk marknadsföring på sätt och vis. Ja. För att det Man känner sig blir lite snuvad på konfekten. igen det där att man filmen framställer sig själv som smartare än vad den faktiskt blir, för att i slutet så blir det bara en vanlig monsterfilm. När de väl kommer till den här, och det blir liksom inte minsta lilla försök till kommunikation egentligen från hans sida, utan det är bara direkt pang på, nu ska ni dö. För Och det David blir säger ju bara, någonting till dem och han bara ja. tittar på dem och sen går han berserk liksom. Ja. Man bara, men... Och det är också sådär, han har legat och sovit så länge och plötsligt bara, ja just det, jag skulle ju ta mitt skepp och åka till jorden och förgöra mänskligheten. Ja, just det. Det hade jag glömt. Eller va? Va? Ja. Jag fattar inte. Nej, precis. Det är igen logiska luckor. Det finns väldigt mycket luckor i den här filmen, tyvärr. Man hade gärna velat att det här... Som sagt, hade det bara varit mer tajt, om de hade faktiskt tänkt efter mer ordentligt, om allting hade varit strukturerat bättre, om de hade haft lite mer, lite mindre av bara ren standardmonsterfilm i slutet, då hade det nog funkat. Man kunde ju fått någon hint om varför de ville förgöra människorna. Alltså någonting som man kunde liksom, aha. Mm. För att det byggs också upp i hela tiden de här målningarna och det. Som att det är liksom en form av inbjudan att komma dit och du vet sådär. Det pekas mot den här planeten och sådär. De har ju tagit det som en inbjudan. Mm. Kom hit liksom, här är vi. Och sen så kommer de dit och får bara på käften. Och då blir man så här. Men okej, okay, snacka om att feltolka budskapet eller vad? Ja. Va? Så det är mycket som är konstigt, tyvärr. Mm. Och det är väl just det som är problemet. De har inte tänkt riktigt på vad det egentligen är för typ av människor som kommer att gå och se den här filmen. Så det, de som kommer att gå och se den här är sci-fi-fans. Mm. Och sci-fi-fans i allmänhet skulle jag vilja säga är ganska intelligenta och tänker liksom väldigt mycket på såna här saker. Och är noga med detaljerna. Ja, precis. Och det har de inte varit när de har skrivit manuset. Eller antagligen i alla fall. Men det är inte det man ser i den färdiga produktionen i alla fall. Så slutkontentan är väl egentligen att den funkar som en underhållningsactionfilm. Så här, lite lättuggad. Men om man förväntar sig något lite mer djupt och lite mer sådär, så lever den inte riktigt upp till de förväntningarna. Nej, tyvärr. Kanske är det som är själva slutomdömet. Det kan jag absolut hålla med om. För det måste jag säga igen, jag måste framhålla det. Den är fruktansvärt snygg. Ja, absolut. Alltså bara de allra första bilderna när de panorerar över den här förhistoriska landskapen i princip. Mm. Och även den effekten i den allra första bilden när man ser det här jättestora skeppet som är på väg upp genom molnen. Ja. Det är så jädra snyggt. Jag tror jag aldrig har sett liksom snyggare sådana effekter just när det gäller hur rymdskepp interagerar med moln på det sättet. Nej. Det var en sån liten detalj som jag reagerade på med en gång. Sånt kan jag nörda in mig på. Men vad tyckte du om effekterna exempelvis med det här huvudet de hittar och så vidare? Effekterna i sig tyckte jag fungerade väldigt bra. Alltså det enda som jag hade problem med rent visuellt i filmen var väl just Guy Pearce. Mm. Den gamlingsmakeupen. För att i övrigt så är den, som sagt, den är väldigt snygg, den är väldigt välgjord. Men vem skulle du säga att den här filmen riktar sig till då? Jag skulle nog säga att den här filmen riktar sig till liksom den vanliga popcornfilms målgruppen, liksom tonåringar i princip. Ja. Som är bara intresserade av 2 timmars underhållning liksom. Men samtidigt undrar jag, för att den är ganska långsamt tempo i början. Mm. Så frågan är om man kan hålla deras uppmärksamhet så pass länge. Mm. Så det är svårt att veta riktigt. Du tänker att alla ska presenteras lite och det är lite... Ja. För sagt, jag tyckte hela uppläggningen, liksom de första 2/3 kanske ungefär var jättebra. Och det var sen när actionscenerna verkligen startade som jag tyckte att det föll. Men jag tror att jag håller med. För att jag gillade också lite det här när de börjar bygga upp stämning. Och alla fortfarande är väldigt nyfikna. Och det är liksom när de börjar utforska. Och man vet inte själv riktigt vart det är på vägen. Mm. Precis som dem så är man lite så här i någon form av gråzon. Mm. Så det, ja, jag håller nog med. Så det kanske egentligen är det som och är felet. Jag gillade nog när man fick se mer av människorna än bara att de blev påpucklade. Och det kanske är just det skulle kanske ha varit behövt vara mer av en mysterietriller än en ren actionfilm, vilket det faktiskt egentligen är. Än att man egentligen är. Hade fått se någonting. Liksom. Ja. Lite mer som första Alien då kanske, där man är, ja, eller, ja. Men nu, bara avslutningsvis då kanske, så kan du som har sett Aliens-filmen, vad är det som gör att du känner att denna inte riktigt hänger ihop med att det är för lösa kopplingar? Alltså, förstår du vad jag menar? De försöker ju lite... Vad var det du saknade? De försöker lite med att de har de här Giger-inspirerade målningarna på väggarna till exempel. Mm. I det här stället där de hittar. Också några av varelserna påminner om varelser som vi har sett i Alien, men de är inte exakt likadana. Mm. Och det är väl det som är lite mitt problem där, på grund av att varelsernas biologi i de tidigare Alien-filmerna är ganska väl etablerade. Mm. Det är inte så att de är väldigt rörliga och det kan bli lite vad som helst, utan de fungerar precis så här. Mm. Medan här känns det mer som att här kan det vara lite vad som helst. Det finns liksom inga särskilda regler. Nej. Och jag tror att det var det som var mitt stora problem. Att det kändes alldeles för odefinierat. Ja. Och liksom, även när man fick se någonting som var menat att påminna om de andra Alien-filmerna, så var det ändå inte riktigt rätt. Och då kändes det liksom också som att, ja, men det här, det stämmer ju inte. Vad är då poängen? Det är lite som det andra, att man har varit lite för hafsig helt enkelt och tror att folk ska köpa det, för att det är att man, ja, det är nog det jag menar typ. Sen vet jag också att det innebär med teknologin. Ja, det är ett väldigt stort problem. Alltså, de har ju så här plattskärmar med jättemycket häftig grafik, och de har levande hologram liksom som springer omkring i det här hologrambrevet som de tittar i början av filmen och sånt där. Om man jämför det med teknologinivån i Alien och Aliens till exempel, som ska utspela sig långt efter den här filmen i alla fall. Och de har en teknologinivå som är, känns som att den är flera hundra år längre tillbaka. Mm. Det blir väldigt, väldigt konstigt. Sen vad skulle man kunna... mänsklighet? Vi kanske blev förintade och sen bara... Ja, är det de menar hände då i så eller fall? Eller så byggde vi upp oss igen och då kom, han vill inte komma längre. Ja. Så det finns väldigt mycket. Det finns, om man verkligen är... Om man tänker på detaljer och verkligen ser sådana grejer, då finns det fruktansvärt mycket att störa sig på i den här filmen, tyvärr. Mm. Och jag är en sån person, jag kan inte låta bli och liksom se och tänka på detaljer. Och då blir det väldigt irriterande när det inte hänger ihop. Men sen, en sak jag funderade väldigt mycket över, det är ju David är ju den här formen av... Han blandade i det där i Charlies dryck. Eller, ja, just det. Han har ju med, tar ju med sig någonting därifrån som han blandade i Charlies dryck. Och det får man aldrig riktigt veta varför heller. Nej. Är David någon form av... Eller vad är hans agenda? Har han någon egen agenda? Eller... För han, det blir också sådär... Ja, precis. Det är också... Och sen så är han bäst även med Elisabeth och de sticker iväg. Jaha, nej men okej. Nej, jag håller med dig. Det är också en sån där grej som aldrig riktigt förklaras varför han agerar som han gör. För jag där. Tror att han liksom, kanske precis skulle bli någon form av förrädare. Eller, alltså du vet att han skulle få att... Mm. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Men också i och med att han var den enda som kunde tala med honom. Jag tänkte, vad sa han där egentligen? Ja. Tänkte precis. Jag. För det är ingen annan som kan veta vad han sa till den här varelsen. Nej. Så att jag tänkte att det skulle bli någonting av det. Mm. Liksom. Men nej. Nej. Så där kände jag också att det blev så här en lös tråd som bara... Fast sen, där har vi också... Alltså, själva slutscenen där i den här filmen är också jättemycket varning för uppföljare. Mm. Och de enda som överlever är just David och Elisabeth. Mm. Så att det är möjligt att de kanske tänker följa upp det i en uppföljare, men jag hoppas nästan att det inte kommer en uppföljare, för jag var inte nöjd med den här. Nej, jag kände bara just att det var en sak som kunde bli så spännande eller så intressant, och så bara, men det skiter vi. Mm. För det var en sån sak där de verkligen lyckades göra med nyfiken. Mm-hmm. Jag var jätteintresserad av hans förehavande och vad han gjorde. För jag trodde att det skulle bli någonting. Mm. Så. Men det bara släppte dem. Så man bara, jaha. Så. Det är lite konstiga prioriteringar, kanske. Yes. Nu kanske vi har låtit lite negativa, men det är ändå en okej film. Som sagt, den är okej om man inte förväntar sig för mycket. Som sagt, det är en väldigt dum film på många sätt. Mm. Och det behöver inte vara något negativt, men då måste man vara medveten inställd om att det är det. Ja, precis. Det är ju därför vi heter som vi gör, för att vi gillar popcornfilm. Men här hade vi inte förväntat oss en popcornfilm. Och de har inte byggt upp den, liksom den i början känns inte som en vanlig popcornfilm. Nej. Så, det är väl det som är slutkontentan. Den funkade inte riktigt för oss i och med att den inte var vad den lovade att vara på något sätt. Exakt. Yes. Men som sagt, väldigt snygg i alla fall. Nej, men vill man se någonting som är faktiskt lite mer intellekt så kanske man ska se den första Alien-filmen istället. Det kanske är det vi ska göra nu då, se i alla fall de två eller kanske tre första av dem. Absolut. För det är en väldigt intressant, jag tycker att de fyra första Alien-filmerna är en väldigt, väldigt intressant serie. Mm. För vi har fyra helt olika regissörer, fyra helt olika genrer nästan av film och verkligen helt olika typer som ändå hänger ihop. Det är en väldigt, väldigt intressant om man ser det rent filmhistoriskt vinkel liksom serie. Verkligen. Absolut. Så det kanske är ett projekt för oss att ta sig an. Kanske när vi har sett färdigt Bond-filmerna. Ja, kanske. Sen överlag är jag lite nyfiken på att se mer av Sigourney Weaver. Så det verkar. Ja, Sigourney Weaver är, hon är alltid väl värd att se. Yes, men det var allt för idag då. Ja. Så får vi höras nästa vecka, men tills vidare så kan ni alltid höra mer av oss på popcorn.com, popcorn. Och där finns också länkar till vår Facebook-sida, vår sida på Google+, vår sida på iTunes, vårt Twitter-konto och vår e-mailadress som är mail@popcorn.com. Yes. Då hörs vi nästa vecka så får vi se vad det blir. Det gör vi. Ha det så bra. Hej.